Egun honen zure guzieri, ze kalapita gure elkargoan, urbanismoaren antolakuntzan. Bai azken egun hauetan, hainbat erritar oposizio altxatu dira. Gatazken iturria, betiko pelua, oai interkomunala bilakatu dena. Nola elkargo erraldoiaren einean, biziremu argun desberdinez osaturikoa, interes pribatuak eta interes orokora orekatu. Ikusi da berriki aetzeko eredu mediatikoarekin, ta atzo nola antzi kamoko marienia platera, ta arbonako etxeta lotizamendua. Maleruski, lehen urbanismo eredu zaharrekin segitzen dugu. Parean alta, gure autetxien diskurtsua, fierki dokumentua orkestuz, ez dugu sekulan ukan hainbeste lur babestuak. Bai gaur egun eremu bat eraikuntzari dekitzeko, parean behazalerako eremu bat babestu behar da. Ta kontuak zefite burutuak izan diren, eh? Errisketan, gune deia urbanizatuetan, 500 metro karratu hemen, 300 metro karratu hortxe, eta pixkanaka, pixkanaka, ezker eskuin, inkoherentzian, ere mutikiak babestuz, parean, puska bakarreko animaleko lur ederrak eraikigarriak finitzen dira. Haze esaldi anztezina, on ne va pas se laisser chasser de nos terres, zion urririk etxegarrai lehendakari jaunak. Anartean, lurretik ateratzen diren etxe bizitzak, edatzi urbanoa azkartuz, hemengo biztanleen 20%-entzat soilik eskuragarriak dira. Ez dute niondik bertako beharrei erantzuten. Horrela segituz gu, 25-34 urtekoak, bikotean gehienetan, primoak zedan izenekoak, zer dugu perspektiba bezala. Barne kalderuntz, gure etxeto tipia, familia egituraren simboloa eraikitzea, 180.000 aurrekontuarekin, terreno eta etxe barne lotizamendu bete-betean, azken finean erdi kolektiboan, garaja, terraza, baratzea, goxoki bakian, individualismoan, apartabate metro karratuekin. Ezin dugu gure biharko urbanismo modeloa. Biharko elkar bizitzaren oinarri kolektiboak pausatu, benetako dentsitaterik gabe. Justu sateliteek harturiko gauekoa argazkiak, iparaldea eta hegoaldea bataz bestearen ondoan ezarriz, dena hor dugu. Izan baserri aldean, ala hirietan, zentro dentsifikatuen eguneroko hurbiltasun bizi aktiboa dugu. Simpleki lurrean ez dugun gehiotokia, zeruan mugagabea dugu. Momentu batean gure lurrak preserbatzeko, gure ohiturak, gure paisaiak egokitu beharko dira. Bai seur da, ideia ez dela elektorala. Baina 15 estaieko dorreak gure ipar eskualeriko hiri zentroetan, zergatik ez? Urbanizazio berrikuntza auzo esperimentalak sortzeko prest? Mileskerak eta zentzunik eta pasa egunan.